skuffes man. Livets viser drejer sig, man mødes og skilles. Først en lys og ynd i dig. Ah, så går man hver sin vej. Jeg er gået fra dig nu, skønt jeg holder fra dig nu. Derfor siger jeg til dig, glemmer du, så husker jeg det ord for ord. Alting fast, men ligger heller ikke stå. Dem kan du aldrig med aldrig sammen. Husker du de glæder, som vi sammen fandt? Husker du de tanker, som os sammen bandt? Hver en dag og hver en time. Glemmer du, så husker jeg.